الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إن من أعظم ما افترضه الله علينا تجاه نعمة الذرية أن نقوم على أمر تربيتهم وتعاهدهم بما يصلح لهم أمور دنياهم وآخرتهم. والأولاد أيها الأحباب، في نزل القرآن الكريم زينة الحياة الدنيا، كما قال المولى في محكم التنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقيتي على تبارك وتعالى جناو بن تنبل تسرته برام نغيانا سنية محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالنا تو يجي ول تسل دينا لولو دفا ام توم بونو اوبي وون اجما بي فاتي موي تربيه الاولاد كما يراها القران الكريم موي يار جابوت نكلاكو القران الكريم تيري بروم بي تبارك وتعالى كيتي ñu defoon tomb bu njëkk bi tey nekk ñaareelu tomb pour ñu yeggali waxtaan woowu di yar njaboot naka la ko alquran di bi ahamiyatu tarbiyatul awlad khususan importance yar xale yi yar njaboot gi mu ne li gën a rëy li yàlla farataal ci ñun ci sunu njaboot mooy ñu jóg pour yar leen. Inna min a'zami ma faradahu llahu alayna, li gën a rëy nekk farata yàlla teg ko sunu kaw loo ñun way jur yi bàyyi yaay yi kilifa yi, li gën a rëy yàlla teg ko seen loo mooy lan? Mooy yar seeni doom xéewal gi nga xam ne moom la leen yàlla may muy njaboot yàlla teg seeni loos nañ leen yàgg. Waaye ak préparé leen préparation boo xam ne ci àddina bii muy dund ñoom njaboot boobu doom yooyu xale yooyu dañuy xam bu ñuy teg seen tànk. Waaye ël nag àllaaxira bu nu daje seen borom ñoom njaboot boobu ñu daal di bucc dugg aljanna. Kon ñaar yi moo ñu war suñ mbaay yi, ñaar yii moo ñu war ñun kilifa yi, ñaar ñii woon war ñun jiit yi, mooy lan? Yar xale ba àdduna bii ñu nekk ñu teg xam lu ñuy def seen tànn, xam lu ñuy wax, xam lu ñuy yëf, xam lu ñuy dugg, xam lu ñuy génn. Waaye ñu fexe ba xale yooyu jubóog seen borom ëllëg yowm alqiyam bu nu dajeeg seen borom daa di dugg aljanna. Liggéey bii mbokk yi mooy liggéey bi yàlla sant ndey yi ak baa yi ak jiit yi. والأولاد في نزل القرآن الكريم زينة الحياة الدنيا. خير الله عالمين. tay ci kaw suuf am na luum ci sa njaboot. Waaye téere borom bii di alquran, téere borom bii di subhanahu wa taala wàcce di kaddu yàlla, moom dafa am luum ci sa njaboot. Yàlla ko ko ci suratul kaf aya 46 mu ne almaalu wal banuun, alal ak njaboot. Mu ne diina kul hayaatu dunya mooy taaral aduna. Aduna boobu gi di mu am alal ak alalam day tax dundam daa di faaru, waaye boo gis mu am njaboot dundam day am taar. Moo tax yàlla mu ne ñaar yooyu, alal ak njaboot, day taaral aduna. Kon ku ko yàlla may lan moo la war mooy sant suñu borom jalla jalaalu yi. Alal di nga xool koo koy def ku neex yàlla, njaboot gi nga teg leen ci yoonu yàlla. Ki gën a perte ci aduna mooy ki yàlla may saraanga. Yàlla dafa jox la alal, yàlla jox la njaboot, nga daal di jël njaboot di sànq leen def leen ay bàyyi ma, waaye nga jël alal yooyu sànq ko dugal ko ku neexul yàlla tabaraka wa taala. Innal abna ayuha al ahbab amana wa masuliya yaqulu alayhi salatu wa salam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mbokk julit yi, doom ndénkaane la bu yàlla dénkaane, wa ma al maalu wal ahluuna illa al wada fala budda yowman illa an turaddu al wadaa'i. Alal bi ak njaboot bi yàlla moo la ko dénk, moo tax bisa ngi ñëw yàlla leen dinaa ko rotti jële ko ci yow, dinaa la jël yóbbu wala ma jël leen yóbbu. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na yéen ñëpp kullukum la, yéen ñëpp raa'in ay sàmmkat ngeen ñëpp. Yonente bi bàyyiwul kenn, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kenn ku nekk li ngay sàmm danañ la taxawloo ëllëg yow ak yaam laaj la ko. Loolu moo tax ku am njaboot amatoo droit noppalu, amatoo droit tëlibi yaram. Lu tax sa nelaw dafa war a jeex, sa ñàkk jot dafa war a jeex, ndax li la yàlla wax yonent bi nee na yow sàmmkat nga te ëllëg yow ma xiyaam danañ la laaj li nga doon sàmm. Kan moo lay laaj? Du doomu aadama rek, du mala, du jinne, yàlla subhanahu wa taala borom asamaan ak suuf moo lay taxaloo di la laaj lim la doon sàmmloo fan nga ko def. Kon loolu jar naa bañ a nelaw. Moo tax aaya ma ba mu wàccee ku an fusakum wa ahlikum naara sahaaba ba dafa jooy, gaa yi laaj ko ba sonn looy jooy mu bañ leen ko wax. Ñu dem mokk ko yeneen bi alayhi salaatu wa salaam ñu ne ko diw ba mu fi jógee ba léegi muy jooy dégg ba léegi. Yeneen bi ne woo leen ko ñu woo ko mu ñëw toog. Yéen ne ko yow looy jooy? Mu ne yàlla subhanahu wa taala moo teg sama kaw sama njaboot te man sama bopp rek. Ajastu an nafsi wa kullitu an ahli. Man sama bopp mënu maa fexe dugg aljanna, sama koor yi, sama julli yi, sama jàng alquran, sama jaamu yàlla doyu. Yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw, mu ne lii moo ma tiitloo lii laay joy. Wallahi jooyloo woon kooku laa wax tey, ñun jot na mu jooyloo ñu. Yonent bi ñu ne kenn ku nekk yow ma qiyam danañ la woo laaj la, wal imaamu raa'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imaam yi, imaam bi ëllëg sàmmkat la tey, ëllëg dañ koy laaj. Moo tax ki gën a torox ci doomu aadama yi mooy kuy jiite nit ñi sa jiite woo leen ci dëkk. Bu ne war rajulu raa'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. War rajulu nit góor borom kër sàmmkat la ci biir këram ëllëg yàlla dina la taxawloo laaj la. Hadis bi bu doon fii dong lay am ëllëg tey jii ku gis dëkk bi nii mu mel, ku gis kër yi nii ñu mel, ku gis mbedd mi nii mu mel, ku gis dëkk bi ñii ci gis ni ngeen di gis ci biir dëkk bi ñuy toog ci mbedd yi ban lañu génne ndax kaw asamaan lañ wàcce tont bi mooy déedéet, ndax ci biir suuf si lañ génne tont bi mooy déedéet, sama biir kër ak seen biir kër lañ génne. Lan moo tax melu bi la yàlla bëgg mooy nun noo defu sunu liggéey. Te nag ëllëg yàlla ñuy laaj loolu borom kër ku nekk yàlla yonent bi nee na yàlla dina la taxawloo laaj la. Loolu kenn ku nekk war na laa tere na la. Waaye li doy waar mooy tey ñun dañuy bañ suñu njaboot mer, dañuy bañ ci yaboon mer motax bëgg soxla ci kontaan bëgg doomi kontaan motax suñu waxe nga ni man dama wax dëgg yàlla bëgguma leen wax dara motax nga bàyyi leen ñu nekk ci lu neexul yàlla waaw ëllëg bu la yàlla taxawle xanaa xamul ñu per qul inna al khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yowm al qiyama ñu per mooy ñu per seen bopp ëllëg yowm al qiyama nga dégg yàlla mën a jël leen waa ji ak soxnaam ak doomam yëpp ngeen dugal leen biir jëhannam qul inna al khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yowm al qiyama kon mbokk yi borom kër sàmmkat la ëllëg dañ koy laaj li mu doon sàmm wal mar'atu ra'iya jigéen sàmmkat la fii bayti zawjiha ci néegu borom kër wa mas'ulatun an ra'iyatiha moom tamit ëllëg dañ koy laaj nan la doon téye nan la doon yaree njabootam nan la doon toppatoo jëkkëram nan la doon toppatoo alalu jëkkëram kon kenn ci mucc góor ak jigéen kenn muccul lu dul ki nga xam ne jaarale nga sa waa kër fi yàlla bëgg ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk julli yi li gën a rëy nekk taraan la si yar doom soo nekkee ab julli gëm yàlla topp sayidina mohammad góor góorlu ci sa diine nga yar ci sa njaboot même ëllëg yow boo rawee sa njaboot ci jaamu yàlla nga raw leen waaye topp nañ la ci yoon boobu yàlla ci mbaaxam dana jël say doom dugal aljanna ñu fekki la loolu yàlla moonu ko nettali ci suratu tour aya 21 mu ne walladina amanu wattabaathum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kulli mrihim bima kasabat rahina borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla seen njaboot topp leen ci yoon woowu yoonu gëm yéen ñi gëm alquran ak sunna di góor góorlu ci seen diine topp yàlla ku yonent loolu mooy iman su ko defee wattabaatum zurriyatuhum bi iman seen doom yi seen njaboot yi topp leen ci iman boobu yàlla nee ne dinaa leen yéegal ñoom doom yi dinaa leen yéegal ba ñu fekki seen i baay fa ñu nekk ci aljanna loolu mooy résultat wu yar doom waaw lan mooy ndax doyul métit nga nekk borom kër nga góor góorlu ci sa bopp sooy dem jàkk yow doomu yaay dem boo yeewoo gudd yow dong la sooy tudd yàlla yow dong la looy def ci lu baax yow dong la ëllëg yow mel xiyaam yow kenn nga dug aajana sa njaboot nekk sa nen ndax loolu xéewal la ci yow amul benn njëriñ pertement dëkk la kon njëriñ bi kontaan bi mooy comme ni ngay nekk ci oto gest gis sa soxna nekk sa we nga nekk ci kër gi gest gis sa soxna gis say njaboot nga toog ci bool bi lekk xool gis say doom ak sa njaboot ñoo la wër loolu moom mooy xéewal tey mooy xéewal ëllëg lool la sunu diine sàkk ci ñun ñu góorgóorlu yar sunu njaboot pour ëllëg fa nu dugg bu nu yàlla di teral ëllëg yow mal xiyaam yàlla teral leen yaani bi daalika la tabaraka wa taala anna zurriya ida kaanat fi daraja naasila an zurriyatin aaba fi ljanna fa innahum yafxuna bihim fi darajati lulya xatta yaxsul lijtima fi l axira kama xasala lijtimaau fi dunia boroom xam-xam yi biñ nuy firil aaya bi yàlla wax ne walladina amanu wattabaathum zurriyatum bi iman mu ne aaya bi lu muy tekki mooy tey nii doomu aadama amee xéewal yàlla may ko soxna yàlla may koy doom lu muy def muy ànd ak ñoom yàlla dajale leen ci teraanga aduna suy lekk du leen bàyyi lu mu am ci xéewal du leen bàyyi du leen fàtte ëllëg yowm al qiyam noonu la ko yàlla di dajaleeg ñoom ca bi aljanna kon doomu nday yi mbokk yi imam Ghazali rahimahullahu taala mu ne assabii amaana inda walidayhi assabiyu amaana inda walidayhi xale doom ndénkaane la ci ñaari way juróom ndénkaane kan moo la ko dénk yàlla ndax yow mu nekk ci yow gàcc ëllëg nga taxaw ci kanamu yàlla yàlla mu ne la ma la dénkoon koo ko jaarale looy toon du nekk gàcc ci yow ndeysaan benn borom xam-xam bu mag dafa am doom doom ji mag am yalwaankat buy ñëw di yalwaan ci kër gi kër gi étage la waa ji yëpp ci kaw ci escalier yi taxaw di yalwaan dal dina ni tarande ci dor gi genn rek pom wax ko waji dal di daanu di beureum ci estay ba wad ci dernier escalier papa ji deg bi dirri dal di daw tim git waji tok lamu yoron kep waji ay rombo jom ni sorte dom ji taxaw baaji rombo dom ji ñew ba ci waji jox ko ñaari lako ne ko balma ak balma ak man mi ma deggul sama liggey man la yalla dox dom yaruma ko ba muy mbeuk julli di ci aduna fi man mi la dom ji def man mi la waaw amna lu bare bari tay ni wax ci bir dekk bi wallahi ñun la waye du xalé yi xalé yow dom ji la yalla dox kañ la ko yalla dox bi muy jut ba lak la deg lal ban doole la am akama bari wax ne doomu kayne bu juddo ba pare rek day dox and ak yaayam du dugg all ci ñay mo gën a ngande doom doom ñay mo ko doomu nit waaye nit ñay bu amee doom ba pare ñaari nit doom ji la koy topp ñu dox topp all ci bépp rabu àll bu am doom su amee doom ba pare ñaari minit ñetti minit juróomi minit doom ji la koy topp waaye doomu aadama rek mooy am doom doom ji du jóg de lu tax ah doom ji du jóg de fi mu tëdd lay tëdd ñaata at ñaata weer ñaata ñaata mbokk yi loo xam ne kenn mënu ko wàññi ci ay weer lii boobu neer lan lu tëdd xam ngeen lu tax yàlla dafa bëgg balaa muy dox nañ ko defar balaa muy dox di tas aduna balaa muy mën a dox nañ ko defar ba muy jógee di dox mu jox jëm fu yàlla bëgg balaa muy wax nañ ko dàgg ba bu waxee mu wax lu nit ñi mën a dégg balaa muy def nañ ko defar ba buy def du def loo xam ne dañ naan cam loolu la yàlla bëgg moo tax doomu aadama bu juddoo tiñ ko bàyyi bu tëdd rek ay weeri weer ay ati at mu toog du mën a def dara su tax ku mel noonu nag bu la ko yàlla joxee mënul dara indiwul dara amul benn xam-xam déggul benn làkk mu nekk këyit du wex dal loolu la imam Ghazali wax mu ne bu xale bi texee dee rek yow la su xale bi juddoo nekk bandi yow la ma am benn waay bu doon ànd ak raykatu nit yi ci Sénégal di dajji essentiel di dajji këri borom alal di rayaane bañ ko jàppee dugal ko ci kaso bu Sénégal bii yàlla dimbali woon nañu nun ñu bokk ci ñi ko nuy ji ak waa jooju ndeysaan yal na ko yàlla yërëm tuddoon Abdul Latif Guèye yal na ko yàlla yërëm ñu ànd ak moom ak délégation bu mag dugg ci kaso yi di ziare ñu fa dëj yàlla def ñu boole ñoo waa jooju keroog ndeysaan ñu toogee moom toogaay bu yàgg bokk na ci li ko Abdul Latif laa joon waaw yow lu tax ngay rey nit ñi mu ne man musumaa rey kenn moo tax ñu tuddee ma Ino Ino mooy innocent musuma rey nit ñi ma àndal ñooy rey mais man musuma rey moo tax ñu tuddee ma Ino lu muy tekki mooy man innocent laa musuma rey nit loolu moo tax ñu tuddee ma ñu ne ko waaw tey sa dund koo gën a mere mu ne sama ndey ak sama baay sama ndey ak sama baay loolu laa gën moom ñoom laa gën a mere lu tax mu wax raison yi tax yoo xam ne kenn du ko mën a waxaat fii mbokki julit yi li am solo mooy doomu aadama bu la yàlla mayee doom sonnal ci moom tàggal ko jàngal ko yar ko wàññi ko loolu la nu yàlla sanal daw bi nu daw tey sunu responsabilité loolu moo tax dëkk bi yàqu dëkk bi lu ko yàq ndax jant bi dafa soppeeku fu mu doon génne ndax akamaan bi daa wàcc ndax suuf si dafa wëlbatiku ndax géej gi dafa déborde ndax avion yi dañoo wàcc ci suuf di daw ndax terrain yi dañoo naaw ndax oto yi dañoo dem géej daa de doomu aadama yi ñoo yàq dëkk bi ñan ñooy doomu aadama yi mooy ñun ñii nekk ci dëkk bi lu tax parce que yàlla subhanahu wa taala programme bi mu wàcce ne mooy tax doomu aadama baa nun noonu lànk ne dul fa jaaral suñu bopp dul fa jaaral suñu njaboot ixwatal iman ahdaafu tarbiyatul atfal dafa am ay tomb yoo xam ne moom mooy importance yar xale ahdaaf tarbiyatul atfal yooyu bi ci njëkk mooy inna min ahdaafi tarbiya al atfal huwa an yaftaha tiflu aynayni mundu nasabi ala imtisali awamirillah wa ittinabi ma naha anhu wa yatadarrab ala ibtiadi anha wa tiflu yubat mundu sirayhi bi ahkami shari'ah wa bidhalika fa innahu la ya'rif siwa al-islam tashri'an wa manhajan. Li ëpp important ci yar xale mooy xale bi kéro ba muy yu ay bëtum di mën a xoolal ca tàmbali xale bi nañ ko yar ci mu defee mu jëfe santaane yàlla. Moo tax yonent bi foog naa leen xale bi passé vendredi passé xale ba ba muy lekk lekk càmmoñ yonent bi dëpp téye loxo ne ko yaa xula sammillah gis nga waxal bismillah xale bi jëndal beeg balaa muy mën a wax balaa muy mën a dégg balaa muy képp bëj yi di xool liñ ko njëkk a war a xamal mooy lan mooy mu ubbi ay bëtam ci xam ne dafa war a topp li yàlla santaane mu mooy te liggu li yàlla dara ñu entraîné xale bi entraîné ko ci mu sori bu nekk lu yàlla tere benn xale bi jigéen bi dafa am doom mu bëgg a yar doom ji tàmbali comme ni waa ji di wax mu ne xale bi saa yoo waxee lu bon gaawal nga gàllax ndiggu nga jéggul saa yoo waxee lu bon rek dawal nga raxas sa gémmiñ nga gàllax ndiggu xale bi daa di koy sàmm nekk mag saa yu defee lu bon wala mu wax ba rek day daw jàppi ndax gàllax ndiggu gémmiñam parce que yëg fee ne def nga bakkaar lu mel noonu la ñuy yare xale ah jàngal ko naka lay yëngee naka lay naanee naka lay toogee naka lay doxee naka lay waxee naka lay solo solo tey ci nu doom yi nan la ñuy solo yéen ñëpp xool nag ngeen jullee jumaa ba pare taxaw leen si ngeen xool mbedd mi ngeen xool julli yi jigéen yi xale yu góor yi ni ñuy solo lu tax parce que kenn jàngalu leen ko kenn waxu leen julli bu jigéen ni lay solo julli bu góor ni lay solo dal leen bàyyi ñu mel ne ay njaay àll wala sax dal leen a dimbali ci lu pon loolu yi rek ñu ëpp fii ci ñun ñooy dem jënd col yu pon yooyu yu ngir seen doom ne solal solal solal maa la ko jëndal waaw xale bi bu tàmmee yooyu tàmm lu pon loolu tàmm ci baayam ak ndeyam di ko dund ndeyam di col lu pon baayam di col lu pon kër gi lu pon loo fi ak xale boobu nu muy def wala bu ñu ne ñu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله تم جبت بموعي خالد من الكويار تاكتكو ba mu tàmm jëfe li yàlla bëgg bàyyi li yàlla tere ñu entraîné ko ci ñu fexe yeewu ko takk ko moom xale ci ahkaamu sharia mu xam sharia bi mu nekkee xale ba bay màgg moom xale boobu du xam leneen lu dul islam mu nekk sharia du xam lu dul islam mu nekk système de vie lu muy def day xam ne lii lii laa ci war a def fii lii laa ci war a wax sumay dugg fii nii laay duggee sumay génn nii laay génn wala tey li ëpp li ëpp problème mooy bu fekkoon ne dagan naa wax su nagu na wax su daganoo na wax ñu ne yooyu ñuy wax tey jullit yi sax mu booy dugg jàkk man tànk moo war a njëkk a dugg ban tànk moo war a njëkk a génn booy dugg ci douze ban tànk moo war a njëkk a dugg ban moo war a génn booy tëdd noo war a tëddee yaa ko soxna nu ngeen di séyee ah booy dugg ci oto loo war a wax sooy wàcc subhanallah. Te yooyu nga xam ne jullit yi xamuñu ko kon nan la ñuy xamee yu mag yi suñu ndaw yu ndaw yi réeree nga xam ne xamuñu ko. Allahu akbar. Kon nga ko jullit yi yu mag yooyu islam doon bi tàngal kon nuñ koy xamee. Ñaareel bi mooy an yakuna tiflu yaxtarim qiyam wal akhlaq nañu fexe ba yar suñu doom yi ñu respecté valeur culture islam ñu respecté ko. jullit bi mu gisoon alquran wallahi gis na fii ñàkk bu ñu yàq yàlla ñu bëgg diin mam la kaara ni sabadiya ci biir kaaba bi ngay gis ku yor kaamil jàng ba yàgg teg ko ci moket bi moket laa wax moket fii tey boo fekkoon ne kaamil ñu teg ko ci moket wala ñu teg ko ci siyaada doo wax dara dangay sant yàlla wallahi ñeme woo ko def dëkku naa ni nga teg kaamil ci siyaada laa wax ñeme woo ko deneen ci ko taw borom ko taaru ci ko ci dëndu ne la bu ko tek ci suuf li kenn ko wacce xolal yar bobu xolal yar bobu ni yar nit julit yoy ha taami ñamo ko tek ci yar waaw loolu lañu wara yar suñu doomi yar suñu bop way ba lu ci yar suñu doomi est ce ñun suñu bop ñun tay nak ak téré yalla bobu ha ñun tay nak da ngay gis ay julit yu jël seeni sabar ci ko ci buntu jakk di dëgg benn bokk neena ba ci dem ñu am ñu julli imam bi mo mu jëgël mi ko rebi naan ñoñu yeen ñoñu may leen ñu bëgg julli way way way may leen ñu bëgg julli est ce paré ñëmé lañu parté ci sabar buntu paré kan ci ñu fi lay julli juma mo ñëmé am ngeenté jël ay ba tek ko ci parté de ba buntu paré né fi la koy dé waye loolu ñu ragalé doom aadama yi la bi ñëmé yalla kenn ñu ko def buntu commissaire kenn mu ñu ko def buntu yalla buntu président waye da ngay gis indi ay ndëndëm indi ay sabaram ba ci buntu jàkka ci di dëkk booxe ngay damay njéggi wala damay jéetal wala wala wala wala wala mbokk julli yi nañu fexe ba xale yi respecté fiam valeur islam yi waaye mu am jikko islam dañu fexe ba suñu doomi yoo jikko islam suñu nuyoo ñu ne asalaamualeykum suñu mais wala banditisme la ñuy jàngal xale yi ci langage yu kenn xamul xale yu ndaw yi tey bu ñu waxee yow rek nga tomb ci langage yu bon parce que ñun la ñu ngi wax ak ñoom ñoo leen di jàngal lu bon ñett yaa an yakuna tiflu sa'idan entere ba xale bi tege xale bi tege xam diine xam yàlla xam yonent bëgg yàlla bëgg yonent sallallahu alayhi wa sallam neen marru awlaadakum ala salaatati xisaal xubbu nabiyakum wa ala baytihi wa tilawati alquran fa inna xamalat alquran fi zilli arshi llah yowma la zilla illa zill ma ambiyaihi wa asbiya yent yàlla muhammad nee na yar leen seen doom ci ñetti mbir bëgg yonent bi bëgg waa kër yonent bi jàng alquran yar leen seen doom ci loolu waaw fii lan la ñar suñu doom bëgg ci ay footballeur bëgg ay bëgg di toppandoo ay bëgg di toppandoo ay footballeur di toppandoo ay musicien di toppandoo ay théâtre kat loolu la ñar suñu xale yi boo fi dañee la woon fukki xale di leen laaj sahaaba yi wala nga leen laaj yonent bi juróom doomam kenn du ko xam parce que yaru ñu leen ci lan la leen yaa ci caaxaan ni ñuy gis tey ci mbedd yi benn mbokk ndeysaan daf ma yónnee benn sono ci WhatsApp mu ne ma Sénégal dafa am fan yu fi xew dafa am ñaari xale yu jigéen kenn kaa tudd Mame Diarra keneen kaa tudd Mame Diarra Mame Diarra bi mokkal alquran Sénégal ñuy concours alquran fële ca ginnaaw yu tudd réew ci réew arab ya ñu yóbbu Mame Diarra boobu mu jël xaw ma 5e xaw ma 14e la jël ci àddina bi yëpp nag laa am Mame Diarra boo xam ne xaw ma petit gaz la gagné ñu jox ko kër jox ko million kee kenn yëbbu ko ki jaar alquran kenn yëbbu ko yéen ngeen ko yëbbee mu ngi nii yéen waa ci waa ji sax yëbbu leen ko kee moom ñu jox ko petit gaz la gagné ay way fekk ñu jox ko la faral ñaar yi kële laa wax ci àdduna bi bu nga fee raa ñi dàqa jàng alquran àddina 5e la jël kooku ngeen defe ne jarul woon teelu ci aéroport kooku jarul woon lalal sa virus kooku jarul woon organisé kooku jarul woon akay waaye Sénégal ñooy nit ñi ma xam ne diine subhanahu wa taala islam moo leen ci génnul islam moo leen ñorul bu ñuy wax dëgg-dëgg da ngay dégg ñu ne 95% musulman wallahi alazim su fekkoon ne dëgg-dëgg dañ leen di natt ci sharia amuñu 2% amuñu 2% bu ñu leen di natt ci sharia ci diine yàlla bi di tabaraka wa taala kon nañ fexe ba xale yi nekk xale yu texe ñeenteel mooy an yataa fa tibl ma al aahirin xale yi nañu fexe bañ am coppeel ci ñun xale yi nañ ñu jege nit na ko doomam jege benn waay nee na yeneen ni bi alayhi salaatu wasalaam am naa ñeenti doom kenn musul saw sama kaw yeneen ci bi ne ko yow yàlla moo roj ci yërma ne ki sa dënn loolu mooy musuma cee xam kenn yow yàlla moo roj ci yërma ne ci yow xanaa xamuloo ne ah arrahi mu ne yarhamu rahman irhamu man fi l ard yarhamuhum man fi sama ñii yërëmaate yàlla moo leen di yërëm yërëm leen ñu ci suuf waa asamaan yërëm leen nooy amee ay doon te musuñu saw sa kaw Omar ibnu Khattab dafa woo benn waaye ne ko dama lay yónni waa ji toog Omar di waxtaan ak moom Omar sëtam yi ñëw ñii di xëcc sëru Omar ñii di xëcc xaala gi ñii di xëcc sikkim gi ñii di ko taw di dóor sët yi sët ak maam waa ji jékki-jékki rek daan ne man bu doon kenn la rey naa kenn bu yàgg Omar ne ko jogal dem jogal mu ne doono ko yow nga mar na ko yow amoo yërmande ko mu la yoni ci jaamu yalla yi ko amoo yërmande ci say sepp do am yërmande ci jaamu yalla yi jogal yow duma la yoni wala nit dafa yërm doomam nit dafa bëgg doomam ndax doom al walad majbana wa makhbala doom nay fay la doom ragalu fay la majbana wa makhbala li lolu yeral ci bena bo amé doom da ngay nay bo amé doom da ngay tabé ñu yeral lolu mu nekké mu ne tay ci sa waamon doom nga yo témé kessé kessé sa bos témé kessé mu nga dara faral do ko lek da né da bay su wari xalé yi nekké témé ro yo do ko lek sa bos mo bété ñu ne waaw lolu moy makbala ñu ne majbana rek mu ne majbana moy so amé doom nga nekk ci kër gi nga jék jék dégg lén né rëll nga gën ni do ko lay da nga yëm dëgg té gi gëné di xol anam lan la li daam lan la ma gu mom mo yéne té réw tapet na da sa diwo amé doom da lay ragal su gënné ci do ko da do to nelaw fon du gis ko kan ci moy am doom bu réw bu tëdd nelaw fék ci to ko do fa na so tëdd yi do nelaw dañ ci néna bo amé doom da lay tapet kon mbokk julli musse gëppul da ci akal yi ci Allah yi julle nelaw do na